الله الرحمن الرحيم قال واصل قال ابن واصل بنى المستنصر على دجلة alijenga mustansir kando kando ya mto Dijla min aljanib alsharqi upande wa mashariki madrasatan shule ma buniya ala wajhi alardi haijapata kujengwa katika uso wa ardhi ahsana minha iliyo bora kuliko hiyo wala akthara minha wukufan wala iliyo na mali za wakfu nyingi kuliko hiyo وهي أربعة مدرسين شلهي والكوان علم وأن على المذاهب الأربعة إليونا فوانا وفات مذهب مني وعمل فيها مارستانا نالي ليجينغا هما مارستانا يعني كتو وشافيا ورتب فيها مطبخا نكويكا جيكو للفقهاء وجليا ونزوني ومزملا نكويكا متونجي للماء البارد كواجلي يا ماج باردي متونجيو معلوم كو كوزا ماج ورتب لبيوت الفقهاء نكويكا كواجلي يا نيومبا زانا وزوني الحصورة مجانفي والبسطة مبساتي والزيت مفوتة مفوتة والورق كرتاسي والبرناوينو غير ذلك نفنجيني وللفقيه بعد ذلك في الشهر دينارا نموانا وشووني بعد هايوت ياجيكو كمانا كمبا kwa hiyo ni nini allowance zile stahili za chakula stahili za maji na bwana samani za ndani ndio mabusati mafuta bali na hapa anapewa dinari moja warataba lahum hamaman hamama kawekea bafu wa huwa amrun la yusbaq ila mithli ni jambo halijapata kutanguliwa kuletwa mfano wake wastakhdama asakira adhima akatumia askari jeshi majeshi makubwa na mstahdifu silaha abu hakupata kuajiri askari wa jeshi wengi kama hivyo baba yake wala jaduhu wala babu yake wakana dha himmatin ali alikuwa ni mtu mwenye bidii ya hali ya juu na shujaa alikuwa na ushujaa ya kadami na adhimi ujasiri mkubwa wakasadati tataru albalada التتار وليكسوديا مجيواك فلقيهم فلقيهم أسكره جشلاك لكتنناه فهزموا التتار وكوشيندها والتتار هزيمة نظيمة كوشيند وكشيند مقبوة وكان له أخ يقال له الخفاء جي alikuwa na ndugu anaitwa Safaji fihi shahamatun zaida kuna kwake alikuwa na ujasiri mkubwa wakana yakulu la in walaitu la in walitu kama nitapewa madaraka basi la'amuranna la'amuranna bil askari kama nitapewa madaraka nitavuka na jeshi nahara jayhun kwenda mto jayhun أخذ البلاد من أيدي التتار akauchukua mji kutoka kwa mikono ya hawa Tatar, wa akhudhu al-bilad, akauchukua mji kutoka katika mikono yao, wa astasiluhum, nitawamaliza. Falamma mata al-mustansir, mustansir alipo kufa, lam yara ad-duwaidar, hakuona huyo Duwaidar wala Shirabiyu taklida al-Khafafi, kumfuata ta huyo Khafafi, khaufan minhu, kwa kumwogopa. Wa aqama ibnahu Aba Ahmad, wakamweka mtoto wake kwa jina anaitwa Abu Ahmad, wakamweka mtoto wake Aba Ahmad lilinihi, kwa ulani wake, wa dhafi raihi, na udhaifu wa maoni yake, kwamba raha yake, maoni yake alikuwa hayana nguvu. Liyakuna lahuma al-amru, ili swala liwe chini yao, manake wakimweka mtu dhaifu wataweza kumcontrol. Liyakdhi Allahu amran kana maf'ulan, ili hatimaye Mungu ahukumu jambo ambalo lazima litokee, min halaki al-muslimin fi muddatihi, nalo ni kuhiliki na kufa vibaya sana Waislamu katika kipindi cha utawala wake. Wa taghalubi tatar au wataghliba tatar, na ili hao tatari waweze kushinda. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ni msiba huo. Qala Dhahabi, wakad balagha irtifau kufi lmustansiria fi lami naifan 70,000 mithqal, anasema ilifikia kuziku kuongezeka kwa mali za wakfu za huyo taasisi ya huyo mustansiria katika mwaka mwaka, ni mali za wakfu zilizohusishwa na mustansiri, tuseme hivyo, katika mwaka naifan wa 70,000 mithqal, ni zaidi ya mithqali 70,000. Wa kana ibtida'u imaratiha fi 25, na mwanzo wa kuimarishwa kwake ilikuwa mwaka wa 25. Watamat fi sanati 31, na ikakamilika katika mwaka wa 31. Anasema ilifikia kupanda kwa kiwango cha mali za wakfu za huyo mustansir kwa mwaka zaidi ya mithqal 70,000 za dhahabu, na mwanzo wa ujenzi wake kwa kutumia hizo pesa ilikuwa ni mwaka wa 25, na kakamilika mwaka wa 31. Wanukila ilaiha alkutubu wa hiya 160 hamla, ikahamishiwa hapo vitabu na idadi yake ni vitabu 160 hamlan, mzigo min alkutubi nafisa, wa vitabu vya thamani. Waadadu fukahaiha, idadi ya wataalamu wa fiqhi wake 200 ni 248 faqiha, min almadhahib alarba, katika madhahabu nne, wa arbaat mudarrisin, na walimu wanne, wa sheikh hadith, sheikh nahw, sheikh tibbi, sheikh faraid, wa ratabiha fiha alkhubza wa tabikh, akaweka mikate na vyakula vilivyopikwa, walhalawa vitamu, walfakiha, wajala fiha 30 yatima, akaweka mayatima 30 kwenye nyumba hizo. Wakafa alaiha, akaweka wakfu mala yaaburu anhu kathratan, mala yuabaru anhu, kiwango ambacho hakiwezi kuvukwa kwa wingi. Thumma sarada dhahabiyu alqira riba almawqufa alayha. Anasema thumma sarada dhahabiyu alqura, akaorodhesha maelezo aldhahabi ya vijiji, waribaa na nyumba, almawqufa alaiha zilizowekiwa wakfu. Waqala wafutihat yaum alkhamis fi rajab, ilifunguliwa siku ya Alhamisi katika mwezi wa Rajab. Wahadara alqudhat walmudarrisun, walifika katika nyumba hizo walimu, makadhi, wadaana, watu mashuhuri, wasairu daula na sehemu nyingine ya serikali. Wakana yauman mashuhuri, ilikuwa ni siku ya pekee kabisa kushuhudiwa. Wamin alhadithi fi ayami almustansir, katika matukio kwenye mtawala mustansir, fi sanati 28, amar almaliku alashraf sahibu dimishka, kiongozi wa Damascus, aliamuru bibinai dar alhadith, kujengwe daru alhadith alashrafia. Wa furighat min sanati 30, ilimalizika ujenzi wake mwaka 30. Fi sanati 32, katika mwaka wa 32, amara almustansiru bidharbi darahim, aliamuru mustansiri kuchapisha pesa alfidhiya zitokanazo na fedha, liutaamala biha zitumike badalan an qurabati dhahabi, badala ya vipande vya dhahabu. Fajalasa alwaziru wa ahdhara alwulata, akawa waziri akawaleta watawala, watujara na wafanyi biashara, wasayarifa na wale wanaofanya biashara ya kubadilisha pesa. Wafurisha tilantawi, ikatandikwa ngozi zikatandikwa. Waufri alaiha darahim, zikamiminwa hapo. Wakala alwaziru kadirus rasama maulana amiru lmuminina limuamalatikum bihadhihi darahim, ameweka utaratibu kiongozi wetu amiru lmuminina katika miamala yenu ya pesa hizi, ya iwadhan an khuradhati dhahabi, badala ya vipande vya fedha, rifqan bikum, kwa kuwahurumia. Wa inqadha lakum min at-ta'amuli bil haram, na kuwaokoa kutokana na kuamiliana kwa haram, min as-sarfi ar-ribawi, kutokana na pesa kwa misingi ya riba. Fa'aranu bid-du'ai, wakaomba dua kwa sauti. Wa udhirati bil iraqi, zikazungusha Iraki yote. Wa wasu'irati kullu asharatin, na zikapangiwa bei kila vipande 10. Kwa dinari moja. Faqala al-muwaffaq Abu al-Ma'ali al-Qasim ibn Abi al-Hadid, la indama jamilun ra'ayuka fina antaba attana min at-tathrif. La adimna, kwamba twaomba tusikose jamila raaika, kukosa maoni yako yaliyo mazuri, fina kwetu. Antaba adana, umetuweka mbali, yani tathfifi, na kupunguza vipimo. Warasamta sema warasamta lujaina hatta alfaina, umechapisha madini ya fedha kuwa pesa mpaka tumeyazoea. Wa makana kablu bilma alufi, na kabla ya wewe fedha haikuwa ikijulikana kwa njia hiyo ya kuchapishwa kwa matumizi, na ilikuwa haikuzoeleka. ليس للجمع كان منعك للصرف. Haikuwa kuzuia kwako matumizi ya vipande vya dhahabu. Kana liljamai, haikuwa ni kwa sababu tu ya malengo ya kujikusanyia. Laisa manuuka lisarfi kana liljamai, walakin liladli wataarifi, lengo lako lilikuwa ni uadilifu na kuitambulisha tu, kuifanya julikane hayo madini ya fedha. Fi sanati 35 600 waliya qada Dimishka Shamsuddin Ahmad Aljuwaini alishika madaraka ya qadhi, wa huwa awwal qadhi rattaba marakiz ash-shuhud bil balad, ndio qadhi wa kwanza kuweka vituo vya watu kutoa mashahidi katika mji. Wa kana qabla dhalika yadhhabu an-nas ila buyuti al-udul, bali kabla hapo watu walikuwa wakienda kwenye majumba ya waadilifu, yashhadunahum au yashhadunahum, wanaweka ushahidi. Yeye akapanga vituo maalum, mtu anakuja na shahidi wako pale na mwadilifu wako anatoa ushahidi. Fi amathal ikhwani Sultan al-Ashraf sahibu Dimishka, katika kipindi chake, kipindi cha mwaka huo wa 635 alifariki ndugu wawili Sultan al-Ashraf kiongozi wa Damascus, al-Kamil sahib Misra, baadahu alifariki baada ya miezi miwili. Watasaltana bi Misra walad al-Kamil, akashika madaraka hapo Misri mtoto wa Kamil kwa jina la Khilaba, waluqib al-Adila, akapewa laqab ya Adil. Thumma khuli, akisha akavuliwa madaraka, watamallaka akhuhu Salih, akashika madaraka hayo kujimilikisha Salih Ayyub Najmuddin. Fi sanati 37 600 wali khataba Dimishka Sheikh Izzuddin ibn Abdul Salam, alishikilia wadhifa wa kutoa khutba katika mji wa Damascus. Sheikh Izzuddin ibn Abdul Salam fa khataba khutbatan adhima min al-bid'ah, akatoa khutba kubwa sana kuhusu mambo ya bid'ah. Wa zala al-alama al-mudhaba, zile alama na bendera zilizotiwa dhahabu akaziondoa. Wa kama huwa iwabaha sudan biabya, akaweka yeye badala yake nyeupe, akaweka kwenye usi. Walam yuadhin, hakupata kuadhini kudamahu mbele yake siwa muadhinin wahid, kwa mwadhini mmoja. Wafiha kadima rasulu lamini aladhi tamalaka Yamana, katika mwaka huo alifika mjumbe wa Amini aliyeishi tawala Yemen, Nuruddini Omar bin Ali ibn Rasuli Turkumani, alifika kwa khalifa yatlubu taklida sultana, akitaka kupewa uongozi bil Yaman baada mauti lmalik lmusawad ibn lmalik lkamil, baada ya kufa huyo. Wabaki almulku fi baitihi la sanati 65, ufalme ulibaki katika nyumba yake mpaka mwaka huo. Wafi sanati 39 600 bana Salih sahibu Misra, kiongozi wa Misri, alijenga madrasa alati baina alkasraini walqalaa, ndio kati ya majumba mawili ya fakhri na ngome alati birauda birauda ili rauda. Nani? Ngome iliyo kwenye bustani. Anasema alijenga msikiti alijenga madrasa kati ya mji unaoitwa Kasrin uliokuwa Tunisia, walqala na ngome alati birauda iliyo rauda ni bustani. Thumma akhraba ghilmanuhu, Vijana wake wakaja wakavunja kala nafukura ngome iliyotajwa sana ya 50 na 600. Wa fi sanati 40 wa 600 tuwfiya al-mustansil yawm al-jum'ah 10 jumada al-akhira al-fariki wa rathahu ash-shu'ara wa shayr wa kamliliya. Famin dhalika qawlu safiyyidina Abdullah ibn Jumayli, katika hayo na neno la huyo safiyyidin wa mimanaqib al-mustansil, na katika sifa nzuri za mustasir amelwajiha al-Qayrwani madahahu biqasidatin yaqulu fiha, alimsifu kwa kasida anasema huwa law kunta fi yawmi thaqifati hadira kunta al-muqaddamu al-imamu al-awra'a. Ingekuwa siku ile kikao na mkutano wa Islam pale Bani katika ule ukumbi waliofanya mkutano wa Islam kumteua kiongozi wao baada ya Mtume صلى الله عليه وسلم kufariki, basi ungekuwa ni wenye kupewa kipaumbele na kiimam, mwenye kujiepusha na mambo yasiyofaa. Faqala lahu qawli bihadrati, mtu mmoja mbele yake wakhta'ta, kamwambia mbele yake umekosea, katika na hadhara al-Abbas jaddu wa amiru mu'minin, alikuwepo aliyekuwepo ni Abbas ambaye ni babu yake. Walam yakun al-muqaddamu ila Abu Bakar, hakuna aliyekuwa akatanguzwa pale isipokuwa Abu Bakar. Faqara dhalika mustasir, mustansir akalikubali hilo. Wa khala ala qaili dhalika khala, akamvika aliyesema maneno hayo ivazi. Amara binafi al-wajihi, akaamuru wajihi aliyesema maneno yale aondolewe, apeleke uhamishoni. Faqaja ndio akatoka kwenda misi. Hakaha hayo ameeleza Dhahabi kwamba kosa alilofanya ni kumweka katika ngazi ya wale waliokutana pale Thaqifa. Si wa Thaqifa, isomeke Thaqifa, ndio sahihi. Mimman mata fi ayami al-mustansir min al-alami al-imam Abu al-Qasim al-Rafi'i al-Jamal al-Misri ibn al-Ma'azuz al-Nahwi wa Yaqut al-Hamawi al-Sakaki sahib al-Miftah jina al-Kitabu ta'lamu bi al-Balagha al-Hafiz Abu al-Hasan ibn al-Qattan Yahya ibn al-Mu'ti sahib al-Alfiyya fi al-Nahwi wal-Muwaffaq wa Ibn al-Latif al-Baghdadi Hafiz Abu Bakr ibn al-Nuqta wal-Hafiz Aiz al-Dini علي بن اللثيم صاحب التاريخ والأنساب تعلم تاريخنا مصالة النساب وأسد وأسد الغابة من الكتاب وابن عتبي شاعر بن عتبي وسيف الآمدي وابن فضلان عمر بن الفارغ صاحب التائية الشهاب السهرودي وصاحب عوارف المعارف من كتابه هيتش والبهاء بن شداد أبو العباس العوفي صاحب المولد النبوي العلامة أبو الخطاب بن دحيا وأخوه أبو عمري بيام الفريكي الحافظ أبو الربيع بن سالم صاحب الاكتفاء في المغازي وابن الشواع شاعر والحافظ زكي الدين البرزالي جمال الحصري وشيخ الحنفية الشمس الجوبي والحراني وأبو عبد الله الزيني وأبو البركات بن المستوفي وضياء بن الأثير صاحب المثل السائر من الكتاب إله وابن عربي صاحب الفصوص وكمال ابن يونس شارح التنبيه وخلائق وهارون لكل كوبا يسلك وإله وليفاركي الله أعلم.